Halló! Na, hogy áll? Most kezdete van, 3-4-5 perce a tisztázót még csak. Csöpödne pálinka. Na jó, van, akkor Tata még nem került sorba. Két rosszáig, itt biztos nem fogtok visszajönni. Az két rosszáig általában szokták főzni. Kettőt, kettő óra hosszá, vagy háromat. Nem tudom mennyi. Attól függően, hogy hol van tüzelve meg, mennyire van. Jó, van, akkor majd lassan megvesz. Majd mikor megindulunk hazafelé, akkor szólok, vagy te szóljál én nekem, jó? Én nem rossz, nincsen, persze, de nem is nagyon akarok. Jó, van, akkor majd én lassan szólok. Lassan lesz, ez nagyon jó, csukán lassan lesz. Biztos itt eszek a fél háromig, vagy 3-4-3. 3-4-4-ig. Itt sem haladunk, itt is. 3 óráig biztos így eszek, vagy tovább itt eszek, fél és sötét eszek, így hazaérek. Na, majd meglátjuk, na. Na, szia!